nejedinstvo muslimana i slaba imanska veza. Slaba imanska veza koja je garancija uspjeha na obodva svijeta i koja je garancija pobjede. Zatim, braćo, ostavljanje jednog farda, jedne naredbe koje je Allah Đelešanuhu naredio muslimanima u Kur'anu i njegovu poslaniku sunnetu, sallallahu aleyhi ve sellem, a to je ostavljanje džihada. I treća stvar jeste utopljenost u dunjalučke slasti i strasti. O ovome trećem ću ja posebno govoriti, jer iz njega proizilaze ovo dvoje. Što se tiče nejedinstva muslimana, braću, mi smo danas svjedoci naše raštrkanosti, naše podijeljenosti u razne grupice i grupacije, da o tome ne treba puno govoriti. Jer je glavna veza, ona imanska veza o kojoj Allah govori, da ne kažem skoro prekinuta. Veza koja ako fali, tako mi Boga, sve druge karike i veze nisu bitne ni važne. Ne mogu je nadoknaditi. A ako nje ima, ona nadokazuje sve druge veze i karike u tom lancu. Zato Allah Đelešanuhu kaže u suri Anfal, govoreći o tom jedinstvu muslimana, o onome što je ujedinilo muhađire i ensarije, o onome što je ujedinilo prve generacije, poslije čega i nije moglo ništa drugo ujediniti, ni prije toga, ni poslije toga, pa kaže وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. I Allah je ujedinio srca njihova. Da si ti, Muhammede, potrošio sve što je na dunjaluku, dakle sve što ima od dunjaluka što ljudi vole i za čim čeznu njihove duše, da si potrošio, ne bi ujedinio njihova srca. Ali je Allah ujedinio. Čime? Imanom. Ujedinio i na islamu, na tevhidu. Na tevhidu koji je kasnije bio ta snaga koja je nosila. I kako kaže jedan ashab kada je sreo drugog ashaba, pa se nasmijali jedan drugom i poselamili se i rukovali, pa mu kaže ovaj, znaš li ti za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže, kada se dva vjernika sretnu pa se poselame i rukuju, da sa njih spadaju grijesi kao što lišće opada sa grane pri jakom vjetru. Kaže, kako je to lako? Sretneš muslimana, poselamiš se i gotovo. Opraštaju se grijesi. Kaže, nije vallahi lahko. Nije vallahi lahko. Zar ne znaš šta Allah kaže? Pa mu je citirao ovaj ajet. Da si ti potrošio sve na dunjaluku, ne bi ujedinio. Dakle, nije lahko. Ako nema tog imana, neće toga biti. A pogledajte koliko danas ima muslimana koji će proći jedan pored drugog, neće im poselamiti. Jer samo iman je taj koji ih povezuje i to je stvarna istinska veza. Sve ostale veze su lažne. Sve ostale veze su vezane za interes dunjalučki, ali je iman veza od koje čovjek ima korist na dunjaluku i na ahiretu. Jer bratstvo, braćo, bratstvo u ime Allaha je poklon i dar od Allaha Đelešanu. Poklon i dar od Allaha Đelešanu. I to je duhovna snaga. To je duhovna snaga koja povezuje muslimane. I kada se kod muslimana nađu iman, bez obzira što je vjernik, što je povjerovao Allaha Đelešanu, iman i bogobojaznost, a fali bratstvo ime Allaha, znajte da je taj iman krnjav. Znajte da je taj iman krnjav. I pogledajte što znači istinsko bratstvo. Kada ja se osjećam sa svojim bratom, jer to bratstvo povećava ljubav među nama, solidarnost, međusobno pomaganje, saosjećanje i tako dalje. Evo samo dva primjera. Iz generacija ashaba i iz našeg vremena. Ovaj primjer drugi, mi smo svojim očima gledali, bili smo svjedoci toga. Ovaj prvi nismo, ali znamo za njega preko Sirije, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je jedna muslimanka otišla na pijacu da kupi nešto kod židova, pokrivena potpuno, jedan židov je želio da joj skine nikab, da joj se otkrije lice, dok je ona kupovala zaboje, štap ili neki drugi predmet u njen džilbab, u njenu haljinu, pa kada krene da joj se otkrije. I uspio je to. Otkrio je samo lice, nije obeščastio. I kada je ona vrisnula zbog toga što je ovaj uradio tako podlo djelo, musliman jedan je bio tu blizu i čuo je njen vapaj i prišao je i ubio ovog židova. Ubio je židova. Te nije silovo, nije ništa radio, nego je samo otkrio lice. Jer je to želio, to su spletkaroši židovi koji rade protiv Allahove vjere. I on je bio ubijen. A ako ste pratili na televiziji sličan slučaj, kada židov u Palestini prilazi muslimanki pod nikabom i skida joj nikab i udara je kundakom u glavu, od čega je odmah oslijepila. Niko nije prišao. Niko nije prišao da pomogne. Dakle, dva slučaja koja nam zorno govore koliko su te imanske veze, koliko je ta imanska veza oslabila kod muslimana. I danas muslimani su spremni na dijalog, na razgovor sa svim mogućim kafirima. Samo sa sobom nikako da nađu zajedničku riječ, međusobno. I kad se muslimanima desi bilo kakav musibet, pogledajte, nije bitno je li u Palestini, je li u Bosni, je li u Čečeni, je li ovdje ili ondje, na istoku ili na zapadu, ne diže se nikakva prašina. To se normalno posmatra. Normalno. I ne samo to, nego kao što je danas situacija kod nas u Bosni, oni koji su se borili za islam, koji su se borili za ovu državu, koji su se borili za prava muslimana, koji su se branili, onda kad su bili napadnuti, sad se osuđuju. Osuđuju i čak od mnogih muslimana. Sad se proglašavaju teroristima, sad se proglašavaju špijunima i sad će im se suditi. Pogledajte šta rade nevjerni sada u Bosni ovdje. To je samo posljedica našeg nejedinstva. Našeg nevezivanja za Allahovu vjeru. Jer ako toga nema, ne može nas ona ništa povezati. Nema snage da nas poveže. Makar nas bilo još toliko. A muslimana danas ima najviše na zemaljskoj kugli. Onda smo nemoćni. I samo se ibretimo kod onoga što se desilo. Sav svijet zna da je ovdje izvršena agresija. Sav svijet zna ko je agresor. Sav svijet zna ko je ubijao, a ko se mora obraniti. I zato što si se odbranio, izazvao si srdžbu nevjernika. I sad hoće da te dokrajče na ovakav način. A kada se nevjernicima desi musibet, onda svi muslimani su spremni odmah da reaguju i da izraze saučešće. Zatim, braćo, druga stvar jeste ostavljanje džihada. Ostavljanje džihada, zatvorenost vrata džihada, što je veliki musibe danas za islamski ummet. A evo kako. Kaže uzvišeni govoreći o džihadu: Ja ejuha alladina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. O vjernici, hoćete li da vas uputimo na trgovinu koja će vas sigurno spasiti nesnosne kazne? Tu'minune billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Šta treba da radite? Šta će vas izbaviti od patnje i od kazne? I na dunjaluku i na ahiretu. Od poniženja na dunjaluku i od kazne na ahiretu. Da vjerujete u Allaha dželešanu. Prvo iman. Nema bez imana ništa. U Allaha dželešanu. I u njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I u sudnji dan. A zatim da vodite džihad na Allahovom putu. Dakle, to je naredba od gospodara svjetova. A cilj džihada nije, kako hoće da kažu nevjernici, ubijanje, proljevanje krvi nedužne i tako dalje. Ne, upravo obrnuto. Cilj džihada, Allah ga je zbog toga, gospodar svjetoga ga naredio. Zar je Allah naredio džihada da se ubijaju ljudi? Ne, da se brane životi ljudi. Da se brani pravda, da se brani istina. Ne može se drugačije odbraniti. To je Allahov zakon na zemlji. A ako nećeš ti voditi džihada da bi branio pravdu, svoju slobodu, svoja prava i tako dalje, i drugih ljudi također, i uspostavio islamsku državu na dunjaluku i da Kur'an vlada na zemlji, onda će nevjernici i zlikovci prolijevati krv nemilici i činiti ono što danas čini. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravajući ummet na to, u jednom hadisu kojeg bilježi Ahmed Abdullah ibn Omera: Iza teba'atum bil ayn wa raditum bi zar' wa akhadtum aznab al baqar. Kada vi budete trgovali s kamatom, odnosno poslovali s kamatom, koja je danas uzela velikog maha čak među muslimanima, i kada budete zadovoljni sa vašom poljoprivredom, i kada se uhvatite za kravlje repove, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ i ostavite džihad, سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِيُهُ أَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Allah će spustiti na vas poniženje i neće se podići to poniženje s vas dok se potpuno ne vratite vašoj vjeri. I braćo, vi vidite danas i svi smo svjedoci da međunarodna zajednica i sve institucije međunarodne zajednice rade najviše na jednoj stvari, a to je da spriječe džihad. Ja ovdje ne govorim o pojedinačnim akcijama nekih ljudi, pojedinaca, ne, nego o organizovanom džihadu kojega treba da povede ko? Danas, kada nemamo halifi, kada nemamo islamske države, treba da ga povede u ime Allaha islamska ulema. Islamska ulema. Ne pojedinci koji će možda napraviti veći haos nego i koji možda ne razumiju islamske propise. Dakle, islamska ulema je zadužena danas za to. Dakle, sve institucije rade najviše na jednome, da udalje ovaj propis sa pozornice života. A onda, kad se nešto desi, kad naprave zlo, onda hoće kongrese i tako dalje. Znajmo da njihovi kongresi koje nevjernici organizuju zbog muslimana navodno da bi donijeli mir i da bi poboljšao njihovo stanje, neće nikad pomoći muslimanima, samo će donijeti zlo. Jer kufr nikad nije pomagao din. Kufr i kafir nikad nisu pomagali islam. A židovski premijer bivši koji je živio u vrijeme Sadata u Egiptu, vjerovatno su ovi naši stariji sjećaju njihovih pregovora kao i danas, Menahem Begin, jedan put je rekao, naš zadatak je i moramo uložiti sva sredstva na tome da to spriječimo, jeste udaljiti džihad od muslimana. Udaljiti džihad sa pozornice života, da njega nema. A eto im ostalo sve. Sve ćemo im drugo dozvoliti, samo je bitno da se oni ne dignu, da brane svoja prava onako kako treba da se brani, kako je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I da su danas otvorena vrata džihada u Palestini. Šta mislite? Da islamski vladari sjednu da se dogovore i da se otvore ta vrata, vallahi i muško i žensko bi krenulo u Palestinu. I muško i žensko bi krenulo u Palestinu da očisti svetu zemlju od pogani koja se zove Židovi. Zato, braćo, nevjernici ne vole omladinu. Muslimansku omladinu koja se budi, alhamdulillah, sve više i više. Ne vole sahvu i ovo buđenje muslimana i žele to da ugase i da zatru u korijenu. I zato, braćo, kasni pobjeda. Kada muslimani ne znaju svoju vjeru, ne znaju akidu, kako će Allah spustiti pobjedu? Allah je obećao pobjedu koja muslimanima, kaže Allah, وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Naša je obaveza pomoć mu'mine, istinske muslimane. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Ponos pripada Allahu, poslaniku njegovom, sallallahu alaihi wasallam, i mu'minima. Allah je tako obećao pobjedu. Evo samo jedna stvar, pogledajte koliko smo udaljeni jedni od drugih. Ko od nas, da budemo iskreni prema sebi? Ako ništa drugo ne možemo, imamo jedno oružje. Jedno oružje koje je, inšallah, jako da pomognemo našoj braći u Palestini na svakom drugom mjestu, a i samima sebi. Ko od nas upućuje dovu poslije namaza ili u toku namaza na seđdi za našu braću u Palestini? Ko? Ko u ranu zoru ili kad ustane na noćni namaz ili na sabah kad ustane, ko upućuje dovu za muslimana?